Bakoitzak bere printzipioak ditugu edo markatzen ditugu. Malgu edo zorrotz joka genezake. Barka ezinak diren egitateak ere badira, usu gure printzipioetan oinarrituak. Eta hor sartu nahi nuke egun. Izan ere, anitzek lagunak edo familiakoak barkatzeko edo hauen ekintzei aitzakiak atsemaiteko joera izan ohi dute. Zer erranik ez ideien, bereziki politikoen, interesen defentsan gertatzen delarik. Pentsa ginezake, mugak egon daitezkeela horretan ere. Adibidez, bortxaketaz edo jazarpenaz mintzo bagira. Erraiten nuen bezala, batzuetan barkamena erresa dute batzuek, erasotzailea, hurbilekoa edo helburuen araberakoa bada. Honek, haren burua kontrolatzeko arazoak dituela, edo malestruka dela, biktimak gauzak handitzen dituela, edo usu, arazoa itzuli eta biktimak defendatzeko indarra atzematen badu, erasotzailea erasotua dela, edo honen difamazioa badela erratera ere arriba daitezke ingurukoak. Barka ezinak direnak defenditzeaz edo minimizatzeaz gain, errua biktimak duela sinestarazten entxeatzen dira batzuetan, erasotzailearen izena eta irudia zurituz gainera. Baina horretan bada zerbait lagun on horiek ahazten dutena. Jarrera hauek pairatzen dituztenen egoera. Sortu dion kalte fisiko edo psikologiko edo morala. Espaitiot kasu honetan, irudi eta izenen zikintzeari garrantzirik eman nahi. Memento batetik aintzina, biktimaren kezka zilotik ateratzea bilakatzen baita. Laguntza eta babes handiena behar duelarik, haren bortxatzailea karrikan, ongi inguraturik, deus gertatu ez balitz bezala ikustea, edo sare sozialetan haren irria ikustea, ez ote da zigor bikoitza. Edo jazarle dena, edo jazarle taldea, urratxez urrats, beti, jazartuaren espazioa pixka bat gehiago jatea, ez ote da zigor bikoitza. Eta azkenik, eta ene ustez larriena, biktima berreraikitzei bidean delarik, edo izan daitekelarik, gertatzen da gaia plaza publikora berriz ekartzea. Olakoetan, erasotzailearen lagunak erasotzaile bilakatzen dira. Ez baitituzte, olako zerbaitek eragin ditzakeen albo kalteak kontuan hartzen edo kontuan hartu nahi. Zapalduz handitzea da hori.